Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza, potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę LactoControl i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. LactoControl. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 26 stycznia, minęła 16. Robert Kantraj, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Anna Zalaśna-Sewera i Benjamin Filip. Jak pomóc frankowiczom? O tym prezydent rozmawiał z szefem NBP. Jest za wsparciem zadłużonych. Prokurator żąda wyjątkowo surowej kary dla byłego kapitana Costa Concordii. Chce, by Francesco Schettino trafił do więzienia na 26 lat. Grecja ma nowego premiera. Na to stanowisko został zaprzysiężony lider zwycięskiej Syrizy. Prezydent za wsparciem dla osób, które mają problemy w spłacie kredytów mieszkaniowych. O sytuacji zadłużonych Bronisław Komorowski rozmawiał dziś z prezesem Narodowego Banku Polskiego, ale wsparcie przysługiwałoby nie tylko osobom zadłużonym we frankach szwajcarskich, ale też w innych walutach. Jak taka pomoc miałaby dokładnie wyglądać, tego na razie nie wiadomo. Minister w kancelarii prezydenta Olgierd Dziekoński podkreśla, że według Bronisława Komorowskiego banki nie powinny przerzucać całego ryzyka na kredytobiorcę. Te wzajemne zobowiązanie z jednej strony klient, który bierze na siebie ryzyko kursu wymiany, powinno być równoważone ryzykiem banku, który bierze na siebie ryzyko stopy procentowej. A zatem pan prezydent uważa, że warto by, aby kwestie tak zwanych ujemnych stóp procentowych, które w tej chwili są stosowane przez Bank Centralny Szwajcarii, miały swoje odwzorowanie w praktyce spłacania rat kredytów. Interes kredytobiorców jest ważniejszy niż interes banków, mówi premier. Ewa Kopacz w radiowej Jedynce zapewniała dziś, że w sporze na linii frankowicze banki stanie po stronie zadłużonych. Jeśli będę miała do wyboru dzisiaj interes banków lub interesy tych ludzi, którzy te kredyty pobrali, stanę po stronie ludzi, ale to kosztem polityki banku, a nie kosztem budżetu. Pojutrze wicepremier Piechociński ma przedstawić nowe rozwiązania dla osób, które wzięły kredyty hipoteczne we frankach. Będzie ponowny proces dotyczący Marka Dochnala. Sąd Najwyższy zwrócił do Sądu Okręgowego w Łodzi sprawę biznesmena i lobbysty. 3 lata temu Dochnal został prawomocnie skazany na 3,5 roku więzienia i 450 tysięcy złotych grzywny za wręczanie byłemu posłowi SLD Andrzejowi Pęczakowi łapówek. Pieniądze miały być przekazywane w zamian za informacje dotyczące prywatyzacji polskich przedsiębiorstw, w tym Hut Stali. Dziś ten wyrok został uchylony. Premier wzywa do siebie szefów MSZ-u, MSW i MON-u. Ewa Kopacz chce z nimi rozmawiać o sytuacji na Ukrainie. Spotkanie właśnie powinno się rozpoczynać. A na Ukrainie tymczasem wprowadzono stan podwyższonej gotowości. Dotyczy całego kraju. Z kolei w obwodach donieckim i ługańskim wprowadzono stan wyjątkowy. Taką decyzję podjął kilka godzin temu rząd w Kijowie, by lepiej koordynować akcje ratownicze. Premier Arsenij Jaceniuk powiedział, że takie decyzje rządu nie mają nic wspólnego ze stanem wojennym. Celem tych działań jest pełna koordynacja działalności wszystkich organów władzy dla zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa i obrony cywilnej ludności. Decyzja rządu ma związek z sobotnim atakiem na cywilów w Mariupolu w wyniku ostrzału, który według ukraińskich władz został przeprowadzony przy współudziale Rosjan. Zginęło 29 osób. Celem miał być położony co najmniej pół kilometra dalej ukraiński posterunek. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. W sprawie sytuacji na Ukrainie jeszcze dziś na specjalnym posiedzeniu zbierze się Rada Bezpieczeństwa ONZ. W tej chwili w Brukseli trwa nadzwyczajna narada Komisji NATO-Ukraina. Nadzwyczajne obrady w kwaterze głównej NATO zwołano w związku z poważną eskalacją walk na wschodniej Ukrainie oraz ofensywą separatystów w regionach donieckim i ługańskim. Szef sojuszu Jens Stoltenberg w sobotę ponownie wezwał Rosję do tego, by przestała wojskowo, politycznie i finansowo wspierać separatystów i wypełniała swoje międzynarodowe zobowiązania. Pilne spotkanie w związku z zaostrzającą się sytuacją na wschodzie zwołała także szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini. Ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich będą w czwartek omawiać konsekwencje ostatniego ostrzału Mariupola oraz przyszłość relacji z Rosją. W zależności od sytuacji na miejscu unijne sankcje mogą być zwiększone lub ograniczone. Przypomniała rzeczniczka Mogherini Maja Kocijancic. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela.

że od stycznia będę w hostelu, będę miał zapewnione opłatę za ten hotel, natomiast wyżywienie w własnym zakresie. Natomiast gdyby komuś się zrobiło słabo i z recepcji ktoś pewnie by zadzwonił po odpowiednie służby. Dlaczego w hotelu, a nie w szpitalu? O tym za pół godziny. Grecja dzień po wyborach jest jeszcze europejską zagadką. Co z tego będzie? O tym Ernest Zozuń będzie rozmawiał w Trzech Stronach Świata kilka minut przed 17. Słuchacze, którzy chcieliby schudnąć, będą pewnie zainteresowani. Podobno wysoka temperatura w pomieszczeniu przyspiesza tycie. Jeżeli będzie gorąco, to też jesteśmy bardziej rozleniwieni i chce nam się zdecydowanie bardziej jeść. A jeżeli zjemy, to chce nam się spać i tak dalej, i tak dalej. Szczegóły za kwadrans. Czarny Anioł to tytuł dzisiejszego reportażu. Bohaterką będzie Ewa Demarczyk. Największą niełaskę popadła u pani profesor Danuty Michałowskiej. Ona się jakby na nią uwzięła. Uparła się, że Ewa Demarczyk sepleni wizualnie. Co to znaczy sepleni wizualnie? Panie doktorze, pan coś wie, o co to chodzi? Jest to nieznana medycynie przeparłość. Pokochaj mnie, pokochaj mnie. W twe ręce składam los mój, życie me. Czarny Anioł, reportaż o 18.15. A poza tym w czasie popołudniowej audycji będą grali nasi szczypiorniści. Mecz ze Szwecją o być albo nie być na mundialu rozpocznie się za kilkanaście minut. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. 10 minut po 16 rozpoczynamy popołudniową poniedziałkową. 22 i 7 trójek, nasz numer w każdej sprawie już do państwa dyspozycji. Halinka rozpoczyna swój dyżur popołudniowy. zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71 335. A zaczyna Neka. My Love. To nasza piosenka dnia. W sprawie wyborów w Grecji ktoś tutaj bardzo przytomnie zauważył. O, właśnie. Jak oni tak szybko policzyli głosy, że już dziś zaprzysiężenie premiera? Jak oni to zrobili, ci Grecy? 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl. Zapraszamy do trójki. Do Greków powrócimy jeszcze w trzech stronach świata. To będzie kilka minut przed 17. A teraz o muzułmanach. Co muzułmanie naprawdę myślą o tak zwanym państwie islamskim, czyli samozwańczej organizacji uznawanej za terrorystyczną, która powstała w ubiegłym roku na terenie Iraku i Syrii? Dziś z okazji obchodzonego w Kościele Katolickim Dnia Islamu przedstawione zostały wyniki badań dotyczące oficjalnego stanowiska wobec tak zwanego państwa islamskiego w większości muzułmańskich przywódców. Autorka raportu, dr Agata Nalborczyk z Uniwersytetu Warszawskiego, przyjrzała się najważniejszym dokumentom wydanym przez islamskie władze. Wynika z nich jednoznacznie, że państwo, tak zwane państwo islamskie, ma z islamem niewiele wspólnego. Przeprowadziłam badania nad dokumentami, które wydali uczeni muzułmańscy, ustosunkowując się do tego, co robi tak zwane islamskie państwo. Szczególnie chodzi o list otwarty do kalifa al-Baghdadiego, w którym uczeni muzułmańscy udowadniają, że po prostu to, co oni robią, jak się zachowują i w ogóle obwołanie tego kalifa w ogóle jest niemuzułmańskie, jest niezgodne z prawem muzułmańskim, a w ich argumentacji, uzasadnianiu są po prostu błędy teologiczne. Ten list został podpisany przez na przykład szejcha Al-Azharu, wielkiego muftiego Egiptu, wielkiego muftiego Stambułu, czyli zwierzchnika religijnego Turcji, wielkiego muftiego Bośni i Hercegowiny, wielkiego muftiego Libanu, Jerozolimy i całej Palestyny i w ogóle wielkich uczonych z całego świata. Jaki jest stosunek do państwa islamskiego zwykłych muzułmanów? Moja reakcja, jak i reakcja wszystkich muzułmanów, które ja znam, jest bardzo negatywny. Andrzej Saramowicz z Polskiej Fundacji Sufich. Nikt nie traktuje tego tworu jako coś autentycznego, co ma jakiekolwiek podstawy w islamie. Dzięki Bogu, akurat jeśli chodzi o nasza społeczność tutaj, to nie ma chyba zwolenników, mam nadzieję. Przynajmniej takich, których znam, to nie ma żadnego, który jest zwolennikiem. Iman Nidal Abu Tabak, mufti Ligi Muzułmańskiej w Polsce. Pytanie tylko, dlaczego w ogóle na świecie mają jakiekolwiek zwolenników? No to chyba kwestia poczucia niesprawiedliwości dla niektórych. Także tutaj u nas, dzięki Bogu, jest spokój. W takim razie, skoro taki list jest, niewiele osób o nim słyszało, dlaczego jest tak, że my tak zwane państwo islamskie często utożsamiamy z islamem? Dlatego, że ten list jest napisany przede wszystkim po arabsku. I on jest napisany zgodnie z zasadami klasycznej teologii muzułmańskiej. On nie jest skierowany do Zachodu. On jest skierowany do ludzi tam. I on jest dość trudny, myślę, w odbiorze też dla nas. Ja się cieszę z tego, akurat chyba w Polsce byłem pierwszym, jeśli tak można nazwać, kaznodzieją, imamem duchownym, który ruszył tą kwestię państwa muzułmańskiego, zanim ktokolwiek tutaj ruszył. Ja na kazaniach od razu pierwszego dnia potępiłem tego państwa i od razu bardzo wyraźnie podkreśliłem moim współznawcom, że to nie jest żadna chilafa, żadne państwo muzułmańskie, to jest tylko polityczne ugrupowanie zboczone jeszcze do tego, zboczone myślenie. Jako Ligi Muzułmańskiej naprawdę jesteśmy dumni z tego, że byliśmy pierwsi, którzy reagowali anti. Wojna, która zniszczyła Irak, która zniszczyła Syrię, wyprodukowała taki właśnie twór. To nie jest coś nowego. Tu się nie ma co dziwić, że powstał taki twór. To tylko była kwestia czasu. On prędzej czy później by powstał. Kiedy tworzy się jakaś próżnia, należy ją szybko wypełnić. A oni mają arsenał broni, mają dostęp do ropy. No i ogłupiają trochę tych różnych idealistów marzących o utopijnym państwie, tak zwanym kalifacie. Nam się po prostu wydaje, że to jest tak ogromne, ale to nie sięga nawet 80 tysięcy. Tylko problem polega na tym, że na tych terenach był chaos, a oni, mimo wszystko, że to jest straszny rygor, oni prowadzą pewien porządek i są ludzie, którzy wolą żyć czasami pod strasznym terrorem, ale żeby był na przykład porządek, żeby było jedzenie, żeby była woda i elektryczność. Ale też pamiętajmy, że nie jest tak, że wszyscy muzułmanie to popierają, wszyscy tam się udają, żeby walczyć. Siłę zwalcza się siłą, więc ja bym nie proponował, bo to może jest trochę radykalne, ale nie wiem, co można zrobić. Ja myślę, że to jest kwestia dla całego świata, żeby wspólnie usiąść, zastanowić się, co z tym tworem zrobić, jak się do niego zabrać, ale przede wszystkim, co możemy tu zrobić, żeby troszkę zwiększyć świadomość ludzi na temat tego, czym jest islam, czym nie jest islam. I to jest podstawa, bo przecież nie mam większej broni od wiedzy. Jest to bardzo utopijna wersja islamu, którą ja się nie zgadzam i cieszę się, że ludzie mądrzejsi ode mnie też się z tym nie zgadzają. Relację przygotował Mariusz Krzemiński. Chyba warto trzymać się tego określenia, które proponuje dr Agata Nalborczyk z Uniwersytetu Warszawskiego. Jest islamistką i wie, o czym mówi. Określając kalifat, ten twór mówi tak zwane państwo islamskie. No bo ani to państwo, ani islamskie. Jąkała kupuje bułki z makiem dwie.

temperatury, co powoduje, że nie zużywamy tak dużo ewentualnie tłuszczu czy substancji wysokoenergetycznych, które zjedliśmy, po to, żeby utrzymać temperaturę ciała. Czyli odkładamy cały nadmiar w postaci tkanki tłuszczowej i tyjemy. Najbardziej odpowiednia temperatura dla mnie to 21, tak mniej więcej. No raczej ciepło, 26. No czy wie pan, no jak okna przewiewają, to raczej lepiej, żeby było ciepło. Raczej jestem zmarźluchem. Lubi pani się dogrzać? Tak. A wie pani, że jak się dogrzewamy, to wtedy tłuszcz nam się odkłada? No trudno, coś za coś. Jeżeli sobie troszeczkę ją obniżymy i będzie powiedzmy 22 stopnie, a nie 24, jest szansa, że nasze mitochondrie, bo to one są odpowiedzialne za spalanie tych wszystkich zbędnych kalorii, będą pracowały pełną parą, a nasz tłuszcz zacznie znikać. Szczerze mówiąc, nie wiem, no wydaje mi się to dziwne. Jeżeli będzie gorąco... Hanna Stolińska, Instytut Żywności i Żywienia. To też jesteśmy bardziej rozleniwieni i chce nam się zdecydowanie bardziej jeść. Zdecydowanie, jeżeli będziemy przebywać w chłodniejszej temperaturze, to szybciej będziemy tracić kilogramy. I to niezależnie od tego, czy będziemy pracować fizycznie, czy będziemy na przykład siedzieć? Oczywiście, jeżeli pracujemy fizycznie, to tracimy jeszcze więcej kalorii dodatkowych, chociaż wtedy nam jest troszeczkę cieplej. Natomiast też jakby tracenie kilogramów to jest ujemny bilans energetyczny, więc nawet jeżeli będziemy siedzieć w zimnie, a mimo wszystko jeść dużo, no to nie zapewni nam to redukcji masy ciała. Przy kości, no tak, no moja synaba jest przy kości. Żeby schudnąć, trzeba jeść mniej, trzeba oczywiście jeść zbilansowane posiłki, ale jeżeli jesteśmy w chłodniejszej temperaturze, jeżeli pijemy chłodniejsze napoje, jeżeli jemy chłodniejszy posiłek, to nie jest powiedziane, że wszystkie nasze posiłki muszą być na ciepło w takim okresie jesienno-zimowym, absolutnie. Nasz organizm da sobie zdecydowanie radę nawet z chłodniejszym posiłkiem i wtedy faktycznie szybciej chudniemy. O wpływ temperatury na naszą wagę pytał Tomasz Jeleński. Tym z Państwa, którzy chcieliby schudnąć, życzę, by mitochondria Państwu dobrze pracowały. A już za chwilę nasi szczepiorniści zaczną gubić kilogramy. Yeah. Jest 16:30. Trójce, skrót wiadomości, Anna Zalaśna-Sewera. Zakończyła się akcja ratownicza po eksplozji w kamienicy w centrum Warszawy. Nikogo pod gruzami nie znaleziono. Teraz strażacy zabezpieczają stropy budynku. Wybuch zniszczył w nim dwie kondygnacje. Do eksplozji doszło po 12:00 na pierwszym piętrze siedmiokondygnacyjnej kamienicy. Rannych zostało 5 osób, trafiły do szpitala, 15 osób ewakuowano. Co spowodowało wybuch, na razie nie wiadomo. Nie możemy jeszcze na tą chwilę powiedzieć, co było przyczyną tego wybuchu. Być może był to gaz, natomiast powtarzam, nie ma takiej pewności. Tą pewność dopiero będziemy mieć po godzinach. Mówił komisarz Robert Szumiata ze stołecznej policji. To piramidalna bzdura, tak rzecznik PiSu komentuje publikację Newsweeka na temat finansów partii. Według tygodnika Prawo i Sprawiedliwość udostępniło spółce Srebrna, należącej do Instytutu Lecha Wałęsy, swoją siedzibę na negocjacje biznesowe z deweloperem, od którego wynajmuje lokale w centrum Warszawy. Mogło złamać tym samym ustawę o partiach politycznych i może stracić subwencję budżetową. Marcin Mastalerek zapewnia, że partia żadnych przepisów nie naruszyła. Chciałbym uspokoić wszystkich, że dotacji nie stracimy. Wszystko było w porządku. To są wszystko bzdury wymyślane przez jeden z tygodników, który po prostu specjalizuje się w atakowaniu opozycji i tyle. Mastalerek twierdzi, że artykuł to wielka manipulacja, ale pozwu do sądu nie będzie. Posłowie Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy złożyli wniosek o ponowne nałożenie sankcji na rosyjską delegację. Rezolucję w tej sprawie podejmą w środę. Wniosek o wprowadzenie sankcji wobec delegacji rosyjskiej złożył brytyjski poseł Robert Walker. Jego wniosek zostanie rozpatrzony, bowiem poparło go zgodnie z regulaminem ponad 30 posłów pochodzących z 5 krajów. Autorzy wniosku postulują, aby minimalną karą dla delegacji rosyjskiej było przedłużenie dotychczasowych sankcji, czyli odebranie Rosjanom prawa do głosowania i zawieszenie udziału we wszystkich władzach i delegacjach zgromadzenia. Uczestniczący w sesji przewodniczący rosyjskiej Dumy Sergiej Naryszkin zapowiedział, że jeśli posłowie nałożą sankcje na rosyjską delegację, Rosja rozważy nie tylko wycofanie posłów z prac zgromadzenia, ale i zawieszenie członkostwa w Radzie Europy. Dla Polskiego Radia ze Strasburga, Andrzej Geber. I to wszystkie informacje teraz, kolejne w Trójce o 17:00. Polska-Szwecja, druga minuta, 0-1, jak na razie przegrywamy. Wieczorem i w nocy chmury, śnieg, na zachodzie deszcz ze śniegiem, temperatura od minus 11 stopni na Podhalu do minus 6 w centrum i do zera na zachodzie. Jutro w centrum i na wschodzie śnieg, na zachodzie deszcz lub marznący deszcz ze śniegiem, możliwe też rozpogodzenia. Temperatura od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie do plus 3 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 777 zł. 4000 może. 5000. 9. 12,5 tysiąca. 28,5. 29. 50. 55. To było wspaniałe. Bardzo, bardzo dziękujemy. W ramach akcji Święta bez granic dzięki Państwu zebraliśmy na rzecz Fundacji Nasze Dzieci wyjątkowo dużą kwotę i zbieramy nadal. Do końca stycznia prosimy o wysyłanie SMS-ów o treści pomoc pod numer 72 265. Życzliwie powtórzę. 72 265. Koszt to 2,46 zł. Raz jeszcze bardzo dziękuję. Kuba Strzyczkowski. Operatorzy T-Mobile plus Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Poczuj zew świeżych okazji. Zawyjesz ze szczęścia. Na tropie promocji w sklepach Euro. LED TV 40 cali. Samsung 100 Hz za 1399. Smart TV 42 cale. LG 3D 700 Hz za 1990. Pralka Bosch Vario Perfect. Duży wyświetlacz. Klasa A+++ za 1099. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Najlepsze decyzje podejmuje się, gdy nie trzeba iść na żaden kompromis. Teraz możesz wybrać perfekcyjną technikę i doskonałe warunki finansowe. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na modele Audi z rocznika 2014. Na przykład bogato wyposażone Audi Q5 z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych jest dostępne już za 1303 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pytanie może trochę takie, no, trudne, ale chciałem spytać, a co z zimną gorzałką i z zimnymi przekąskami? Czy to też ma wpływ na nasz bilans tkanki tłuszczowej, czy nie? W sprawie odchudzania jeszcze jedno pytanie. Tak niedawno słyszałem, że zimne otoczenie, także pływanie w zimnej wodzie, sprzyja tyciu, ponieważ organizm, odczuwając zimno, magazynuje tłuszcz. Co człowiek, to teoria. Co robić? Pyta pan Piotr. 22,7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Jeśli chodzi o mecz, mecz o wszystko na mundialu w Katarze. Polska gra ze Szwecją. W tej chwili piąta minuta spotkania i jest 1-1. This light that shines on me tonight turns on when you bramka nieuznana. 0-1 dla Szwecji. And your friends won't see you to the end, I'm sure, but you love them anyhow. Lost feelings of love, lost feelings of love. Come on, they're guilty as sin, my dear. Bones break through, but they hurt less as time goes on. And alone, I build my own home to be sure that nobody can touch me now. Tu trójka za 21 minut, godzina 17. 8 minuta meczu, 1-2 dla Szwecji w meczu Polska-Szwecja w piłkę ręczną na Mistrzostwach Świata. W sprawie tego, kto popiera tak zwane państwo islamskie? Przez ostatni rok miałem przyjemność poznania wielu muzułmanów, głównie Syryjczyków, i jako ateista wielokrotnie przeprowadzałem z nim rozmowę na temat Koranu i na temat sytuacji, jaka się dzieje aktualnie w Syrii. I muszę powiedzieć jednoznacznie, że wszyscy ci Syryjczycy muzułmanie są absolutnie przeciwko tej sytuacji, jaka się dzieje. Są absolutnie przeciwko kalifatowi i moim zdaniem absolutnie nie należy się obawiać islamu w Europie. Większym problemem jest to, że coraz słabiej funkcjonuje tutaj katolicyzm i chrześcijaństwo. I to jest problem, a nie problem taki, że przybywa tutaj muzułmanów. i on zagraża Europie. Dziękuję panu za telefon 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. W meczu Polska-Szwecja 9 minuta 2-2. Na wyciągnięcie ręki. Od 2010 roku o 17% wzrosła liczba chorych na chorobę Alzheimera. Jest ich obecnie na świecie 44 miliony, w tym w Polsce ponad 300 tysięcy. Chorzy i ich bliscy często są pozostawieni sami sobie, mówi Adam Piątkowski, który od 5 lat opiekuje się żoną z chorobą Alzheimera. Żona w pewnym momencie stwierdziła, że zaczyna mieć problemy z pamięcią. Miała problem z podpisywaniem, zakwestionowano w banku wzór podpisu. No niestety lekarz podstawowej opieki zdrowotnej zlekceważył te objawy, stwierdził, że w tym wieku to są normalne objawy, no ale ten stan się pogarszał. Zdecydowaliśmy się na prywatną diagnostykę. Zdiagnozowano już w 100% chorobę Alzheimera. Stowarzyszenie powstało w lipcu 92 roku. Alicja Sadowska, psycholog, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. Rodziny chorych spotykały się w przychodni i po prostu zaczęli ludzie wymieniać się telefonami, rozmawiać. Doszli do wniosku, że właściwie mają mnóstwo problemów tych samych. Zostałem sam. Większość osób, nawet z bliskich znajomych, odsunęła się po tej informacji, że żona jest chora. W tym procesie opieki statystycznie trwa choroba 8-14 lat. Ten chory pozostaje z opiekunem jeden i drugi. Są bardzo samotni. Z tej licznej grupy naszych przyjaciół i znajomych została naprawdę niewielka garstka, którzy w ogóle utrzymują kontakty. Natomiast właściwie jest tylko jedna osoba, która nam pomaga. Rozmawiamy tutaj w siedzibie stowarzyszenia. Prawdę powiedziawszy, nie bardzo jest gdzie się ruszyć. Stoją tutaj rzeczy, które systematycznie są odbierane przez rodziny, które do nas przychodzą. Mamy takie stałe dyżury wtorki, czwartki, 15-17 i przychodzą osoby, których bliski właśnie został zdiagnozowany i dla nich wszystkich są to materiały, jak też dla organizacji alzheimerowskich, których jest 34 w Polsce. Bo nasze stowarzyszenie ma taką funkcję koordynatora Polskiego Ruchu Alzheimerowskiego. Wsparcie władz samorządowych jest tak różne. Są organizacje, które sobie świetnie radzą, mają lokal, mają jakąś pomoc, a są takie, które 20 rok kątem w jakiejś innej organizacji mają możliwość spotykania się ze swoimi członkami jeden raz w miesiącu i to wszystko. Ten ciężar związany z tym codziennym utrzymaniem, czyli pełna obsługa, począwszy od ubrania, od pomocy w myciu, w jedzeniu, zrobienie zakupów. Ta druga rzecz to jest ten obszar emocjonalny, chyba najtrudniejszy, bo po 38 latach zostaje pustka, bo ta osoba dalej jest, ale to jest zupełnie ktoś inny. W Polsce taki model opieki to jest przede wszystkim współmałżonek, czyli to jest osoba starsza. Bez pomocy innych ona po prostu zwyczajnie nie da rady. Tutaj zapraszane są osoby, które mają dużą wiedzę i duże doświadczenie w opiece. Również wymieniamy się własnymi doświadczeniami. Myślę, że bez tego byłoby bardzo trudno. Mam takie poczucie, że to zupełnie nikogo nie interesuje. Chcemy badać koszty opieki, ponieważ w Polsce nikt nie potrafi odpowiedzieć, jaki jest koszt opieki nad chorym. I nigdy takich badań nie było. Nie ma co z tym zrobić. Pisaliśmy do wszystkich partii politycznych w Polsce przed wyborami ostatnimi samorządowymi z prośbą o włączenie problematyki choroby Alzheimera do swoich programów. No, nie znalazło to zupełnie zainteresowania. Wszędzie, gdzie ja się pojawiam, w Luksemburgu, Brukseli, w Parlamencie Europejskim, gdzie była kilkanaście razy w ramach naszych spotkań alzheimerowskich. Zawsze byłam krajem, gdzie musiałam się tłumaczyć, jak to możliwe, że nie ma w 40-milionowym państwie planu alzheimerowskiego, strategii alzheimerowskiej. My nie robimy skoku na kasę, tylko my chcemy pokazać, jak wygląda problem i chcemy włączyć się w próbę poprawy sytuacji, która jest bardzo, bardzo kiepska. Według prognoz w 2030 roku liczba osób z tą chorobą na świecie wzrośnie do 76 milionów. W tej chwili, przypomnę, mamy 44 miliony chorych na świecie i 300 tysięcy w Polsce. A relację przygotowała Elżbieta Korczyńska. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 16 minut, godzina 17. Już za chwilę Ernest Zozuń i Trzy strony świata o sytuacji w Grecji, gdzie błyskawicznie podliczono wyniki wyborów i mamy już nowego, znaczy oni mają nowego premiera. O tym za chwilę, a jeśli chodzi o mecz Polska-Szwecja, 12 minuta, 3-3. We used to have it all planned. We thought we knew what it all looked like. We were looking out on the greatest view. We were raised to take a stand. We were raised to keep an open mind. We believed we'd just sail on through. Now I'm 100 miles an hour, sitting in my palace without any power, alone in the dark. We're alone in the dark. Thought

W młodości deklarował się jako komunista. Na studiach organizował protesty. Marzy mu się nowa Europa, bez wyrzeczeń, cięć, oszczędności. I tym marzeniem uwiódł wielu. Musimy skończyć z polityką zaciskania pasa. Jej cenę płacą najbiedniejsi. Nie powinniśmy oddawać długów. Niemcy też nam niczego nie dali za zniszczenia w czasie wojny. Lider Syrizy chce też podnieść płacę minimalną, dopłacać do rachunków za elektryczność dla najbiedniejszych, stworzyć 300 tysięcy miejsc pracy. Nie jestem pewna, czy uda mu się osiągnąć wszystko to, co obiecał, ale niech spróbuje. Dajmy szansę młodym, niech zrobią coś dobrego. Jestem pełna nadziei. Tsipras w kampanii licytował wysoko. Teraz musi zmierzyć się z ciężarem własnych obietnic. Zmęczeni kryzysem Grecy szybko mogą powiedzieć: sprawdzam. Z Aten Marcin Pośpiech. A moim gościem jest pan Grzegorz Dziemidowicz, były ambasador w Grecji, obecnie Kolegium Civitas. Witam bardzo serdecznie. Witam pana, witam państwa. Złośliwi mówiąc, że stojąc nad przepaścią, Grecja właśnie zrobiła krok do przodu. Zgodzi się pan z taką? Absolutnie się z tym nie zgodzę. I na to odpowiem, że tak. Grecy wymyślili demokrację i teraz z niej po prostu korzystają. Tylko dlaczego w taki sposób, że Europie cierpnie skóra na karku? No, ja myślę, że te wszystkie czarne scenariusze tak obficie serwowane nam przez i ekonomistów, i polityków, i media absolutnie się nie sprawdzą. A to przede wszystkim dlatego, że zdecydowana większość Greków to jest mniej więcej między 70-80% nie ma najmniejszego zamiaru wychodzić z Unii Europejskiej, ani też opuszczać strefy euro. Potrafią kalkulować i doskonale wiedzą, że od momentu wstąpienia Grecji do Unii Europejskiej, czyli od 81 roku, z najbiedniejszego kraju na kontynencie, no jednak teraz osiągnęli naprawdę bardzo przyzwoity poziom. Syriza na swojej stronie pisze: koalicja radykalnie lewicowych ugrupowań eurokomunistycznych, trockistowskich, alterglobalistycznych. To trochę straszne. No tak. A to prawdziwe? Trochę egzotyczne, tak. Syriza powstała w 2004 roku. Od dwóch lat jest normalną partią. No i myślę, że przeszła przez ten czas ewolucję. Takim lepiszczem, takim zwornikiem jest oczywiście osoba lidera, niesłychanie charyzmatycznego, znakomitego trybuna ludowego. No to on właściwie natchnął Greków nadzieją, no i poprowadził partię do zwycięstwa. Rzeczywiście osiągnąć sukces w kraju, który był rządzony przez właściwie trzy takie klany polityczne, a dwie tradycyjne partie, czyli Nową Demokrację i socjalistów z PASOK-u, przynajmniej od kilkudziesięciu lat, od pół wieku, od czasu II wojny światowej, przełamać ową hegemonię było niesłychanie ciężko. Ale to znaczy, że epoka właściwie partii PASOK, epoka rodu Papandreou, no władzy... No właśnie, PASOK po prostu wylądował na ostatnim miejscu, z trudem przekraczając ten 3-procentowy, bo w Grecji jest niższy niż u nas próg wyborczy w elekcji parlamentarnej. To już na historia bezpowrotna? To, ja myślę, że nie, jest wyraźny kryzys przywództwa. Wspomniał pan o klanie Papandreou. No, obecny przywódca utworzył dosłownie miesiąc temu nową partię, nowe ugrupowanie. No i było włos dosłownie od wejścia do parlamentu. Tym razem się nie udało, ale zerwał z PASOK-iem, który po prostu się rozchodzi w szwach, przestaje istnieć. A Nowa Demokracja jaki błąd popełniła? Największym błędem Nowej Demokracji jest fakt, że po pierwsze, to za jej rządów zaczął się ten kryzys i Grecy zorientowali się, w jak głębokiej zapaści są, zapaści ekonomicznej. I po drugie, że wychodzenie pięcioletnie z owego kryzysu wiązało się z ogromnymi kosztami w postaci reform, w postaci restrykcji narzucanych przez międzynarodowe instytucje finansowe i przez Unię Europejską. To firmował rząd Antonisa Samarasa, czyli rząd przede wszystkim Nowej Prawej Demokracji, dlatego że mniejszym, młodszym partnerem jak gdyby był PASOK w tym układzie koalicyjnym. Ale Samaras, on miał być takim gwarantem, a mówił, że Grecy mimo tych trudności jednak mu uwierzyli. I tak, i nie. Na pewno ma rację, że zdołał przekonać Greków w wyborach w 2012 roku i że przeprowadził Grecję, może nie przez Morze Czerwone, ale przez ten najtrudniejszy okres. Utrzymał te gorące węgle, o których musiał, mówił. Tak jest, on musiał przekonywać na okrągło zarówno partnerów z Brukseli i Berlina, jak też swoich rodaków. No jeszcze trochę, no jeszcze ten pas musimy ścieśnić, no jeszcze musimy zwolnić kilka tysięcy osób z tej rozdętej niesłychanie administracji państwowej. No błagam o cierpliwość. No ale Grekom to naprawdę już bardzo zalazło za skórę. Jak będą wyglądały teraz relacje Grecji z Brukselą? Coś będzie renegocjowane? Na pewno, musi być renegocjowane. Tsipras zapowiedział, że do lata tego roku sprawę załatwi. No, być może jest to na wyrost, ale nie ulega kwestii, że nowy rząd będzie chciał przynajmniej jakąś odrobinę, jakąś cząsteczkę, jakiś gest dostać z Brukseli. Oczywiście będzie zwalał winę na poprzednie układy polityczne. Syriza po raz pierwszy jest przecież, tworzy rząd. Więc nawet drobne gesty ze strony Unii Europejskiej będzie mógł zapisać Alexis Tsipras i rząd Syrizy na swoją korzyść i powiedzieć, no jednak przynajmniej trochę się udało. A czy to nie będzie tak, że on będzie korzystał z tego, co zrobił Samaras? A zdecydowanie. Grecy przeszli bardzo dużą i pełną cierpień drogę. Przede wszystkim przebudowali cały system fiskalny, który był takim kamieniem u szyi greckiej gospodarki. Na pewno zorientowali się w swoich własnych możliwościach. I tutaj jest wielki atut Syrizy, bowiem ona chce sięgnąć po coś, co by można nazwać solidarnością społeczną. Otóż w czasach kryzysu po raz pierwszy w Grecji ujawniło się to społeczne oblicze. Znaczy ludzie zaczęli sobie pomagać, zaczęły powstawać kooperatywy, gdzie rolnicy dostarczali żywność znacznie tańszą niż w tych najtańszych Lidlach w czasie kryzysu. Grecy potracili możliwość ubezpieczenia społecznego. Jeśli się było rok bez pracy, traciło się ubezpieczenie. Więc lekarze zaczęli przyjmować tam za darmo pacjentów. Podobnie było z dokarmianiem, podobnie było i jest z poradami prawnymi dla tych, których nie stać na normalną kancelarię adwokacką. Więc to jest wielki kapitał, na którym Syriza będzie w tej chwili z pewnością bazowała. A nie za dużo naobiecywała Syriza? Na pewno tak, ale ja to powtarzam, że okres kampanii wyborczej to jest takie rykowisko, na którym jelenie potupują, potrząsają porożem, a przede wszystkim głośno ryczą. Rzeczywistość rządzenia, a kampania wyborcza to są dwa różne światy. Moim gościem był Grzegorz Dziemidowicz, był ambasador w Grecji, obecnie Collegium Civitas. Proszę pamiętać, nasze audycje dostępne są także na stronie internetowej www.polskieradio.pl. Słuchali Państwo programu? Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Grube okazje w odchudzonych cenach. Na przykład smartfon LG G3 z ekranem Quad HD 5,5 cala, aparatem 13 megapikseli i modemem LTE za jedyne 1499 zł. MediaMarkt.pl. Kto miał podrażnione gardło? Ja! A ja miałam smutne migdałki. Małe dzieci, duży problem. A co pomoże na smutne migdałki? Tonsilan to mnogość dobroczynnych składników wspomagających podrażnione gardło i migdałki. I to już od 4 roku życia. Teraz do Tonsilanu bajki gratis. Czytane przez znanych aktorów. Kto chce posłuchać? Ja! Gardło i migdałki w dobrym stanie. Po Tonsilanie. Oświadczenia zdrowotne dla składników suplementu diety dostępne na tonsilan.pl. Już teraz kumulacja w Lotto. 7 milionów złotych.